Άρχισα να τρομάζω με αυτό που έχει γίνει. Πήραμε την καλή φωριά στο σπίτι που μας γράζει. Άρχισα να τρομάζω με αυτό που έχει γίνει. Στον δρόμο βρήκαμε χωριά, μας βρήκε και ταγιάζει. Τρόμαξα, τρόμαξα πραγματικά. Τα γύρω σταυτή και βροντά. Είναι το σπίτι μας κοντά, γι' αυτό και δεν μας νοιάζει. Πρέξε Θεέ μου όσο θέλει. Μήπως δεν έβρεκες και θες, εμάς δεν μας πειράζει. Τρόμαξα, τρόμαξα πραγματικά. Όχι από τις αστραπές και τις βροντές που είχαμε τα ξημερώματα, ή δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε και αλλού σε διάφορα μέρη, είναι ο Ευαγγελάτος, ο οποίος τρόμαξε. Τώρα από τι τρόμαξε είναι ένα θέμα. Μπορεί να τρόμαξε βλέποντας κάποιο από τα δελτία που έχει κάνει στο πολύ κοντινό παρελθόν. Ή μπορεί να άκουσε αυτά που είπε, ή μπορεί να άκουσε αυτά που σκέφτηκε. Δεν μας αφορά. Ή μπορεί να έμαθε τα νέα, τι ακριβώς γίνεται στον πλανήτη γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα που έχουμε ενδιαφέρον έτσι και αλλιώς και για μας και για τους άλλους, αλλά και τα όσα γίνονται στον πλανήτη. Η Αμερική είναι σε μια φάση που δεν πληρώνει τους δημοσίους υπαλλήλους, κανένα εκατομμύριο είναι αυτοί, θα υπολειτουργούν, έχουν αρχίσει ήδη να υπολειτουργούν υπηρεσίες. Αυτό δεν είναι άσχετο από την επίσκεψη Σαμαρά, όπως σωστά έχει επισημανθεί από πάρα πολύ κόσμο εκεί, διότι έχει ένα know-how, πώς καταστρέφουμε μια χώρα, πώς κλείνουμε μια χώρα, πώς μπαίνουμε σε mobility, διαθεσιμότητα που λέει και ο Κουβέλης. Οπότε τίποτα δεν είναι ασύνδετο. Η Αμερική πάει κατά διαόλου, η Γερμανία δεν μπορεί να βρει κυβέρνηση, η Ιταλία στα πρόθυρα εδώ και χρόνια την κρατάνε με διάφορους τρόπους καταστροφής. Η μόνη σωστή χώρα μέσα σε όλων αυτών τον Αρμαγεδόνα, ποια νομίζετε ότι είναι? Γύρω μας τα πάντα ανατρέπονται, κραδασμοί παντού, αβεβαιότητα παντού και μέσα σε αυτή τη γενικότερη αστάθεια η Ελλάδα, ναι, με τα προβλήματά της που ακόμα δεν τα έχει λύσει, μοιάζει σαν μοναδική νησίδα σταθερότητας. Τα γύρω σταυτή και βροντά. Είναι το σπίτι μας κοντά, γι' αυτό και δεν μας νοιάζει. Τρόμαξα, τρόμαξα πραγματικά. Πρέξε Θεέ μου όσο θέλει. Μήπως δεν έβρεκες και θες, εμάς δεν μας πειράζει. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική νησίδα σταθερότητας. Μα οι εφημερίδες γράφουν τίποτα από αυτά που λες. Ευτυχώς. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική νησίδα σταθερότητας μέσα σε μια όλο και πιο ασταθή περιοχή. Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ. Όχι τόσες ειλικρίνειες. Αυτό ακριβώς. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Αν κάτι είναι η Ελλάδα, είναι νησίδα σταθερότητας μέσα σε έναν ασταθή πλανήτη, κόσμο που προχωράει μάλλον προς το αδιέξοδο και την καταστροφή. Αλλά μην το πούμε και ταραχτούμε. Προχωράει σε αναζήτηση λύσεις, ελπίδας, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ο Σαμαράς τα έχει προβλέψει όλα, πήγε στην Αμερική, μετέδωσε τη γνώση, εκεί όπου πρωτοέκανε τα βήματά τους άριστος επιχειρηματίας με εκείνη την πιτσαρία που είχε ανοίξει και πήγαινε τόσο καλά που την έκλεισε. Έτσι ο ίδιος τα είχε πει, κάποτε. Πριν τις εκλογές, στον Ενικό, σε εκείνες τις εκπομπές οι οποίες επανέρχονται από Δευτέρα. Όπως ξέρετε, στο Star όμως το βράδυ της Δευτέρας θα έχουμε. Θα τρελαθούμε στο ζάπινγκ γενικώς και στις. Μάλιστα, αυτή τη Δευτέρα θα είναι και ο Στουρνάρας, που δεν πολύ βγαίνει, και αν είναι και με κόσμο ο Στουρνάρας, γιατί πάντα οι εκπομπές του Ενικού έχουν και κόσμο, θα είναι ιδιαίτερο το θέαμα, το ακρόαμα. Φαντάζομαι να ρωτήσει κάποιος το Στουρνάρα αν ζει με 500 ευρώ. Είναι η στάνταρ ερώτηση, την έχουν ρωτήσει σε όλους. Θα απαντήσει ο Στουρνάρας, όχι, δεν ζω με 500 ευρώ, και θέλω και την αμέσως επόμενη όμως ερώτηση, γιατί όλοι σταματάνε εκεί. Τι κάνεις όταν δεν ζεις με 500 ευρώ? Και να επιμείνει κάποιος εκεί, να δούμε τι ακριβώς απάντηση θα δώσει. Αλλά αυτά τη Δευτέρα. Πάμε τώρα να δούμε γιατί τρόμαξε χθες το απόγευμα ο Νίκος Ευαγγελάτος. Από χθες το απόγευμα, κάνοντας την δουλειά, τη δημοσιογραφική που κάνουμε όλοι, παρακολουθώντας, συμμετέχοντας, άρχισα να τρομάζω με αυτό που έχει γίνει. Τρόμαξα. Τρόμαξα πραγματικά. Ναι. Με ποιο απ' όλα εννοείς? Θα σου πω, με ποιο απ' όλα. Με εμάς. Ξαναείδα λοιπόν τον Μιχαλολιάκο να σηκώνει το χέρι και να χαιρετάει φασιστικά. Τον παπά να ουρεί δημόσια και να σηκώνει τη σημαία της 21ης Απριλίου με περηφάνεια στην Κρήτη. Και είπα, αυτά τα ανεχόμασταν. Τρόμαξα με εμάς. Σε δεν και σιαμοντώνε, παουράνο να βιάμω, πέρα μορτέ να στριφίλι, πέρα μορτέ να στριφίλι. Τρόμαξα με εμάς. Σε δεν και σιαμοντώνε, παουράνο να βιάμω, πέρα μορτέ να στριφίλι. Και είπα, αυτά τα ανεχόμασταν. Τρόμαξα με εμάς. με τους δημοσιογράφους. Τρόμαξε και με τον εαυτό του από ό,τι λέει, διότι διαπίστωσε ξαναβλέποντας χτες το βίντεο, όχι όλο τον τελευταίο χρόνο με όλα αυτά που ακούγονται. Αν δεν υπήρχε το βίντεο, δεν υπήρχε τηλεόραση, ένα συμπυκνωμένο έτσι χρονικό, μέσα σε ένα συμπυκνωμένο, σε συμπυκνωμένες εικόνες μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο, αν δεν τις έβλεπε όλες αυτές, δεν θα είχε καταλάβει ο Νίκος Ευαγγελάτος τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι ένας δημοσιογράφος από τους πιο γνωστούς της χώρας, εγνωσμένου κύρους, όπως λέμε, και παρόλα αυτά όμως, χτες βράδυ βλέποντας το βίντεο, κατάλαβε τι ακριβώς και τρόμαξε, όχι με τη δράση της Χρυσής Αυγής, με τη στάση των δημοσιογράφων. Τώρα να του πει κάποιος ότι εδώ και 10-15 χρόνια παρακολουθούμε τη δράση της Χρυσής Αυγής, και πέρα από τη δράση και την παρακολούθηση της Χρυσής Αυγής, δύο βιβλία ιστορίας και 5 ταινίες και 3 ντοκιμαντέρ μπορεί να σου λύσουν όλες τις απορίες, ώστε τουλάχιστον να μην τρομάζεις όταν τα βλέπεις να έρχονται όσο γίνεται πιο δίπλα. Μάλλον περιττό είναι όλο αυτό να το πούμε. Αυτά στον Sky και στον Νίκο Ευαγγελάτος. Πρετεντέρης στο άλλο κανάλι, λίγο πιο αργά το βράδυ στην Ανατροπή, ήταν και ο Πουλικάκος και ο ηθοποιός. Και καταλάβαμε και από τον Πρετεντέρη ότι δεν τρόμαξε βέβαια, αλλά έχει μια αντίδραση ανάλογη. Κύριε Πουλικάκο, εσείς τα πείτε υποψιαζόσαν όλα αυτά, θα σε εξέπληξαν. Έχω μείνει έκπληκτος, άναυδος έμενα. Πλάκα κάνω. Θέλετε. Δεν τα ξέρατε. Να μην τα ξέρουμε. Ναι. Εσείς ο ίδιος πριν από πότε, το 95, το 96, περνάγανε ναι. από τις εκπομπές σας, ας πούμε, και τους μιλάγατε σαν να είναι κανονικά. Δεν τους ξέραμε τότε όμως. Δεν τους ξέραμε τότε όμως. Δεν τους ξέραμε τότε όμως. Τους ήταν 0,3% ήταν, ούτε 0,17 ήταν. Τέτοια αθότητα στις μέρες μας, κύριε Πρετεντέρη. 0,17 ήταν τότε. Δεν υπήρχαν, ήταν περιθωριακή οργάνωση. Ο Πρετεντέρης για να μάθει κάτι τι στο εγκληματικό πρέπει να παίρνει πάνω από 3% αυτό το εγκληματικό, γιατί αν παίρνει 0,17, 0,5 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν μαθαίνει, δεν τους ξέραμε τότε. Όπως είπε χτες βράδυ, υποτίθεται είναι όλοι κατηρτισμένοι δημοσιογράφοι και μάλιστα κάθε βράδυ βγαίνουν και λένε για όλα τα θέματα με φοβερή γνώση λεπτομεριών τι πρέπει ακριβώς να κάνει κάποιος και να βολευτεί με τα 300-200 ευρώ ή με την ανεργία του. Για όλα αυτά είναι πολύ ειδικοί, ξέρουν τα πάντα και μάλιστα ξέρουν τις βελτιώσεις που θα έρθουν στη ζωή μας και το πρωτογενές πλεώνασμα που ήταν κάτι δις αλλά κατήντησε κάτι εκατομμύρια. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες για όλα αυτά τα θέματα τις ξέρουν. Ότι η Χρυσή Αυγή στο 0,5% έκανε αυτά που έκανε ή έλεγε αυτά που έλεγε και προετοίμαζε αυτά που θα κάνει, αυτό δεν το ήξερε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ο μεν ένας τρόμαξε, ο άλλος νομίζω ακόμη δεν θα νιώσει κάτι τέτοιο, διότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να τρέξουν ταυτόχρονα. Ο Πουλικάκος ήταν εκεί, κάποια στιγμή ήταν και ο Βορύδης απέναντι. Πρωτότυπο να είναι ο Βορύδης στην Ανατροπή, το καταλαβαίνουμε όλοι. Σε λίγο θα γίνει παρουσιαστής ο Βορύδης και καλεσμένος ο Πρετεντέρης. Δεν έχει καμία σημασία, εμείς τον απολαμβάνουμε και τον έναν και τον άλλον. Αλλά ήταν ωραία εικόνα που έδωσε ο ηθοποιός τραγουδιστής Πουλικάκος μιλώντας για τον Μπαλταδάκι του Βορύδη. Δεν υπήρχαν, ήταν περιθωριακή οργάνωση. Όχι ουρκουτικά το γάνωσε, ένα περιοδικό ήταν. Ο κύριος και Βορύδης από περιοδικό γίνανε ένα κόμμα με 300.000 στην αρχηγία της ΕΠΕΝ τον κύριο Μιχαλολιάκο. Χωρίς να μας έχει πει ότι αποκηρύσω μεταυδελιγμίας το παρελθόν μου με τον Μπαλταδάκι. Άρα, λοιπόν, τέτοια αθότητα, ας πούμε, ναι, δεν ναι, μπορώ να την καταλάβω. Χωρίς να μας έχει πει ότι αποκηρύσω μεταυδελιγμίας το παρελθόν μου με τον Μπαλταδάκι. Μπαλταδάκι δεν ήταν, αλλά είναι ωραία εικόνα και η φράση. Ήταν ένα τσεκούρι μεγάλο με ένα λοστάρι εκεί. Όπως κάθε ένας που έχει περάσει από αυτές τις νεολαίες οφείλει να έχει κρατήσει στη ζωή του, γιατί είναι όργανο πολιτικής σκέψης καταρχήν και δράση στην πορεία. Ο κύριος Καμίνης ήταν επίσης στην ίδια εκπομπή, διότι η εκπομπή λανσάρει την νομιμότητα, όπου νομιμότητα δήμαρχος, κάθε τρεις λέξεις επαναλαμβάνει τη λέξη νομιμότητα και έκανε και μια αποκάλυψη. Έδωσε μια άλλη διάσταση ο Καμίνης πραγματικά μετά από εκείνες εκδηλώσεις πριν μια εβδομάδα που κρατούσε κάτι πλακάτ που λέγανε όχι στη βία, που ήταν κάτι ασπρόμαυρη ντυμένη, μαύρο παντελόνι δηλαδή, άσπρο πουκάμισο, παραταγμένη σε μια πλατεία και κρατούσαν αυτά τα πλακάτ και πέρασαν ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας. Όσοι το είδαν εντωμεταξύ πραγματικά προβληματίστηκαν και τραντάχτηκαν από τα γέλια, διότι ήταν αστείο το θέμα. Τέλος πάντων, ο κύριος Καμίνης έχει έναν τρόπο να περνάει και μηνύματα για τα φλέγοντα θέματα με μια άλλη οπτική που κανενός ο νους δεν πηγαίνει, μίλησε για τον Μπάτση Γουρούνια δολοφόνη. Πάντοτε οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του κράτους έχουν μια τάση στο εσωτερικό τους να είναι πιο επικείς με λύσεις τέτοιου τύπου, Χρυσής Αυγής κτλ. Αλλά τίθεται και ένα σοβαρό δίλημα πια για την αριστερά και τις δημοκρατικές δυνάμεις γενικότερα. Τι στάση και τι πολιτική θα έχουν, ας πούμε, για την αστυνομία. Το Μπάτση Γουρούνια δολοφόνη είναι πολιτική της αριστεράς απέναντι στην αστυνομία ή έσπρωξε πάρα πολλούς αστυνομικούς στην αγκαλιά της Χρυσής Αυγής. Σωστό, σωστή, σωστή. La libertà non viene perché non c'è l'unione. Crumiri col padrone, crumiri col padrone. La libertà non viene perché non c'è l'unione. Crumiri col padrone, son tutti da ammazzare. Ή έσπρωξε πάρα πολλούς αστυνομικούς στην αγκαλιά της Χρυσής Αυγής. Έχει πολιτική αριστερά για αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ απολύτως με τον Δήμαρχο. Να πω κάτι, χωρίς καμία επιφύλαξη. Είπε την παρούφα ο Καμίνης, από πίσω ψαριανός 1000% και ο Πρετεντέρης 2000% δίκαιο. Αμέσως συνηγόρησαν, γι' αυτό πήγαν οι αστυνομικοί κατά 50-60% σύμφωνα με τα αποτελέσματα στα εκλογικά τους τμήματα στη Χρυσή Αυγή, επειδή τους λέμε στις διαδηλώσεις κυρίως, τους φωνάζουμε αυτό το Μπάτση Γουρούνια δολοφόνη. Να ποιος φταίει για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά, για κάτι κακό σε αυτόν τον τόπο, αυτός που είναι κάτω στον δρόμο και που τόλμησε να φωνάξει ένα σύνθημα που από τις πολλές φορές που έχει φωναχτεί πια δεν δίνει και σημασία στο τι ακριβώς εννοεί. Μπορεί να τροποποιηθεί για να μην έχουν και πρόβλημα οι χρυσαυγίτες αστυνομικοί και να γυρίσουν πίσω στα δημοκρατικά κόμματα. Μπάτση λουλούδια πεπερώνει που παραπέμπει και στη γνωστή πίτσα. Νομίζω αυτό μας ενώνει όλους. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Την ίδια ώρα που ο Καμίνης λέει αυτά και γίνεται μια συζήτηση για τη δημοκρατία, για το πώς μιλάμε, για το πώς διώχνουμε αστυνομικούς, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει του Φαΐλου Κρανιδιώτη, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, άτυπος σύμβουλος λένε πολλοί, από τα παλιά χρόνια της πολιτικής άνοιξης, αλλά και τώρα είναι και στα όργανα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος γράφει στο Facebook του. Λοιπόν, αδέρφια, για να ξυγιόμαστε, είναι λόγια Κρανιδιώτη αυτά, και όπως είδατε, δεν λογοκρίνω κανέναν, ναι, εγώ δεν βρίζω πατριώτες, δεν βρίζω εθνικιστές. Φυλάω τις σφαίρες μου, εισαγωγικά οι σφαίρες, για τον αληθινό αντίπαλο. Και πιο κάτω, επειδή λέει δεν βρίζω πατριώτες, δεν βρίζω εθνικιστές, βρίζει όμως το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τον βρει και λέει: το σκυλολόι του ΣΥΡΙΖΑ, των αντιεξουσιαστών και τα μπίπ μου τα δύο, μου επιτίθεται με μίσος γιατί δεν βρίζω, γιατί απευθύνομαι στη βάση της ΧΑ, Χρυσής Αυγής, και δηλώνω και είμαι εθνικιστής, γιατί δεν νιώθω κανένα δέος για όλους αυτούς τους μπιπ και διάφορα άλλα τέτοια. Καταρχήν αποδεικνύουν ένα επίπεδο σκέψης, γιατί αυτό το επίπεδο σκέψης είναι κοντά και στο επίπεδο του Πρωθυπουργού σκέψης. Είναι στον ίδιο πυρήνα, μαζί με 5-6 ακόμη άλλους που τους θαυμάζουμε στο Twitter. Βλέπουμε πραγματικά και νιώθουμε σίγουροι για το πού πάει η χώρα με αυτή την ηγετική ομάδα, γιατί αυτή είναι η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και όχι άλλες φωνές που ακούμε από εδώ και από εκεί. Κατά τα άλλα, ο κόσμος που φώναζε Μπάτση Γουρούνια δολοφόνη οδήγησε τους αστυνομικούς στο να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή σύμφωνα με τη σκέψη Καμίνη, Ψαριανού και κυρίως Πρετεντέρη, αλλά μπορεί σε κανένα χρόνο να πει δεν ήξερε και αυτός, γιατί όπως έχουμε καταλάβει πολλά γίνονται δίπλα του, αλλά επιλέγει πολύ συγκεκριμένα πράγματα να αναλύσει. Είσαι το σύλλογος. Είσαι προδότης. Πρέπει να σε κρεμάσουν στο Σύνταγμα. Πρέπει να σε κρεμάσουν στο Σύνταγμα. Να το πούμε διαφορετικά. Όποιος διαφωνεί με τις απόψεις της αριστεράς δεν είναι υποχρεωτικά φασίστας. Έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικά ναζιστής. Βορύδης είναι αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι κάθε φασίστας και κάθε ναζιστής διαφωνεί σίγουρα με τις απόψεις της αριστεράς. Και για αυτό που είπε πριν για το σύλλογο, για κρέμασμα του Βορύδη είναι, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Έχει μια εμπειρία πολύ μεγάλη και μια διαδρομή πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί προβλέπονται πολλά πράγματα στο μέλλον. Όταν έχει την πρώτη δεξιά θέση στην ανατροπή, να ξέρετε, επόμενο βήμα είναι η πρώτη δεξιά θέση στα έδρανα των υπουργών. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως. Πάντα σύμφωνα με την κρίση του λαού εννοεί, το οποίο λαός αντικειμενικά, ανεξάρτητα, ελεύθερα επιλέγει αυτό που έχουν αποφασίσει άλλοι. 2-11-200-8-200, μην φανταστείτε πολύ, καμιά δεκαριά άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο ενδέκατος άνθρωπος απαντάει εκεί ο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του Αποστόλης στο 54%. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγα λεπτά ελάχιστα είμαστε εδώ. Άρχισα να τρομάζω. Τρόμαξα. Τρόμαξα πραγματικά. Και είπα αυτά τα ανεχόμασταν. Τρόμαξα με εμάς. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Είσαι το σύλλογο. Είσαι προδότης. Πρέπει να σε κρεμάσουν στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα μοιάζει σαν μοναδική νησίδα σταθερότητας. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Που μας γράζει στον δρόμο βρήκαμε χωριά, μας βρήκε και ταγιάζει τα γύρω στα αυτή και βροντά. Είναι το σπίτι μας κοντά, γι' αυτό και δεν μας νοιάζει. Πρέξε Θεέ μου όσο θες, μήπως δεν έβρεχες και θες, εμάς δεν μας πειράζει. Η Ελλάδα, ναι, με τα προβλήματά της που ακόμα δεν τα έχει λύσει, μοιάζει σαν μοναδική νησίδα σταθερότητας. Το τραγούδι το ένα είναι εν καρδία. Το προηγούμενο, αυτό εδώ που ακούσαμε, είναι Χατζηνάσιος από τα παλιά δεκαετία του 70 και ο ήχος είναι έτσι λίγο παλιός, αλλά λέει για τη βροχή, βρέξε Θεέ μου όσο θες, εμάς δεν μας πειράζει, το σπίτι είναι κοντά, κάτι τέτοια. Ωραίες στιγμές από τη δεκαετία του 70, τότε που η Ελλάδα δεν ήταν νησίδα σταθερότητας και όλοι οι άλλοι γύρω ήταν άλλα ντάλλον, ο Σαμαράς τα λέει αυτά. Μέσα σε όλη αυτή την ένταση, και αυτό είναι το όμορφο της ζωής, γεννιούνται ειδήλια, πολύ έτσι φλογερά και δυναμικά, τα οποία είναι ικανά όχι μόνο σε αυτούς που τα ζουν, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους να μας κάνουν να ξεχάσουμε τι ακριβώς ζούμε. Ο Μπάτσος ήταν ωραίος στην αρχή που με συλλάβανε. Που περνάει χειροπέδες και μου κάνει, μου κάνει, λέει, να ξέρεις ότι εμείς μαζί σας είμαστε. Είμαι πολύ στενοχωρημένος για αυτό που κάνω. Αλλά να ξέρεις ότι είμαι αναγκασμένος. Και εγώ όταν θα έρθει η δικιά μας ώρα σου λέω, θα στενοχωρηθώ του λέω, αλλά θα το κάνω. Και μένει κόκαλο ο Μπάτσος. Και γυρνάει και με κοιτάει στα μάτια. Και μου λέει, ελπίζω, λέει, να υπάρχουν άντρες σαν και εσένα, ναι. Οι οποίοι θα με διατάζουν τότε. Αλλά αυτός είναι Μπάτσος. Δεν θέλει πολύ το ειδήλιο να φτιαχτεί. Έχουμε μπλέξει όλοι μαζί μπάτσι, λουλούδια και πεπερώνι. Οπότε είναι λογικό πίτσες και τα υπόλοιπα να γίνουν ένα, όπως ακούσαμε εδώ, από την εξομολόγηση. Χθες βράδυ, πάντα στην ανατροπή του Μάκη Βορύδη, με καλεσμένο τον Γιάννη Πρετεντέρη. Η Σπρίντερ έκλεισε. Έφυγαν χθες 800 άτομα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν φύγει άλλοι 600. Και θυμάται εδώ ένας ακροατής και λέει, είναι το success story καταρχήν όλο αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα. Και αυτή είναι μια μεγάλη εταιρεία και τη μάθαμε πόσες ακριβώς έχουν μπει στο success καθημερινό story. Το πρωί έχουν αρχίσει τα παράθυρα και λένε για το κλείσιμο, φταίνει οι απεργίες που έκαναν οι εργαζόμενοι. Αλίμονο, όπως φταίνε όσοι φώναζαν συνθήματα στους αστυνομικούς και πήγαν στη Χρυσή Αυγή. Ήδη ακριβώς αντίληψη. Για όλα αυτά είναι όλοι αυτοί που κινητοποιούνται ή που σκέφτονται να αμφισβητήσουν έστω στο ελάχιστο όλο αυτό το μακελιό που συμβαίνει. Φταίνε οι εργαζόμενοι, το λένε από το πρωί, και να θυμηθούμε, όπως μου το θυμίζει και ένας ακροατής, ότι οι αποθήκες της συγκεκριμένης επιχείρησης είχαν καεί πριν λίγο καιρό. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, είχε αφήσει κάτι τρελά υπονοούμενα εκεί για τις ιδιοκτησίες, αλλά οι πρώτες ειδήσεις που έβγαιναν ήταν ότι το είχαν κάνει αναρχικοί. Είχαν κάψει την Σπρίντερ. Αναρχικοί φταίνε για τη φωτιά, εργαζόμενοι φταίνε για το κλείσιμο. Ποτέ όλο αυτό το σύστημα που φτιάχνει τέτοιες επιχειρήσεις και κυρίως η εργοδοσία και η ιδιοκτησία τέτοιων επιχειρήσεων. Αποστολή. Έλα. Αισθάνεσαι καλύτερα τώρα χωρίς φασίστες? Τι να αισθάνομαι? Αισθάνεσαι, λέω, καλύτερα χωρίς φασίστες τώρα? Τι εννοείς χωρίς φασίστες τώρα? Δύο ακροδεξιά κόμματα δεν χωράνε στην ελληνικό κοινοβούλιο. Έπρεπε να μείνει το καλύτερο, ο Σαμαράς. Άλλωστε, πιο φασιστικό μέτρο από αυτό τον αλυταρά που αποφασίζει ότι 2,5 εκατομμύρια Έλληνες θα είναι ανασφάλιστοι, δεν μπορούν να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Υπάρχει φασιστικό μέτρο. Υπάρχει και φασιστικό μέτρο από να κατεβάζει το διακόπτη στην ΕΡΤ. Παρ' όλα αυτά μαζέψαμε τους φασίστες. Το Χρήσαβου Λαζαρίδη και το Φαΐλο Κρανιδιώτη, ποιος θα τους μαζέψει, ρε φίλε, και όλο αυτό το παρακράτος που υπάρχει. Έλα, Αποστόλη. Έλα, φίλος. Έλα, θέλω να κάνω τη γειτόνι σαν τον Κασιδιάρη. Αχ, για πες. Λοιπόν, πολλά χρόνια ο Κασιδιάρης παρουσιαζόταν στο ΙΚΑ με σπασμένα χέρια, πόδια, δεν μπορείς να φανταστείς. Σπασμένα χέρια αλωνών. Δικά του. Δικά του. Ναι, πήγαινε προφανώς για, δεν ξέρω, στην οικοδομή μάλλον το καημένο το παιδί και έπεφτε κάτω και έσπαγε τα χέρια του και τα πόδια του. Μα είναι αμαρτία, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω γιατί. Άσε. Τόσα χρόνια δεν είχε δώσει δικαιώματα. Ναι, ρε Αποστόλη, ναι, και πραγματικά δηλαδή πέσαμε από τα σύννεφα. Ξεκύλιασε τους Πακιστανούς, ήσυχα, δεν τον έπαιρνε χαμπάρι κανείς. Κανένα δεν ενοχλούσε. Άσε, Αποστόλη, δεν πειράζει, θρυνούμε όλοι μαζί, θρυνούμε, Αποστόλη. Κάνανε τους μπράβους στα μαγαζιά και ήταν όλα ήσυχα. Δεν πηγαίνει το μυαλό μας αλλού. Τι να σας πω. Άσε, Αποστόλη, τα λέμε, Αποστόλη, είμαι συγκινημένος, για. Κι εγώ δεν είμαι. Έλα, θα σου πω 4 ανέκδοτα από σελάκι. 4. 4 έχω γράψει, τώρα μόλις τα είδα. Αχ, δικά σου είναι. Λοιπόν. Ξέρει ποιο είναι το σχέδιο του Δένδια για τη Χρυσή Αυγή, γιατί του έστειλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή? Ποιο? Για να ξεβρωμήσουν οι φυλακές από τους Αλβανούς και Πακιστανούς. Αυτό είναι το πρώτο. Και να βρωμήσουν με τους Χρυσαυγίτες, προτιμώ τους Αλβανούς. Το δεύτερο που σου έχω γράψει. Άσε που οι Αλβανοί είναι πιο τίμοι από αυτούς. Αυτοί στο Μέγκα τι ζόρι τραβάνε, ρε μαλάκα. Πολλά, από ό,τι ξέρω. Εδώ ο κόσμος χάνεται και ο Στραβελάκης ευθές γαμπήκε γιατί κατούρισε ο παπάς έξω από την πόρτα, ρε πούστη. Το καλύτερο δεν ήταν αυτό. Το καλύτερο ήταν το αποκλειστικό της Καραμήτρου. Είναι με το τηλέφωνο, δεν υπάρχει. Που συμφώνησε και ο Στραβελάκης ότι η κρατούμενη δεν έχει κανείς του κινητό τηλέφωνο. Σε παρακαλώ. Και τσούπ στο καπάκι, σκάει η φωτογραφία του Κασιδιάρη πίσω από το κάγκελο. Να μιλάει με το κινητό. Υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε, να υπάρχει ορθή είδηση με κάποιον που έχει επίθετο το οποίο παραμπέπει σε κάτι στραβό? Έλα, ρε Αποστολή, καλημέρα. Έλα, φίλες. Να σου πω, εντάξει, πιάσαμε τη Χρυσή Αυγή, η υπόλοιπη χούντα τι θα γίνει? Παρακαλώς, Λοβέρ. Σιγά-σιγά. Χρυσοχοίδης. Πες και δημοσιογράφους, πες και δημοσιογράφους. Και δημοσιογράφους, Ισαγγελά, Μπάμπη, το φίλο σου, τον άλλο τον Πορτοσάλτη, ας πούμε. Αυτούς θα τους αφήσουμε έξω? Σιγά σιγά. Θα έρθει ο Τσίπρας, θα τους μαζέψει τους υπόλοιπους όλους. Θα τους πιάσουμε όλους, λες? Μέχρι τότε πρόβατα πηγαίνετε και ψηφίστε Σαμαρά για τη μεγάλη νίκη του που μάζεψε τους Χρυσαυγίτες. Δεν θέλω να ψηφίσω Σαμαρά και μου γυρνάνε τάντερα μόλις έφαγα. Γεια σου, Αποστολή μου, Μπαρμπαγιώργος. Γεια σου. Ήθελα να σου πω το εξής, με απογοήτευση, να σου το πω έτσι. Γεροντική απογοήτευση. Αυτοί που κόβονται τώρα για τη Χρυσή Αυγή αναλογιστήκανε ότι οι ίδιοι την αντρώσανε και τη φτιάξανε να έχει ένα ποσοστό που ποτέ. Για ποιους μιλάτε? Μιλάω για αυτούς που κυβερνάνε. Α. Αυτού... Φοβήθηκα, μιλάτε για τα κανάλια. Όχι, άσε τα κανάλια, δεν με απασχολούν τα κανάλια, μόνο Αποστολή. Μετά τα κανάλια με απασχολούν όπως απασχολούν και εσένα. Αυτοί που κυβερνάνε και που κόβονται σήμερα εναντίον της Χρυσής Αυγής, αναλογιστήκανε τι έχουν κάνει αυτοί για να ανεβεί η Χρυσή Αυγή εκεί που ανέβηκε, που τη διατηρήσανε όλα αυτά τα 20 χρόνια και ακόμη με τον τρόπο τους και με τα όργανα τους και με τους αστυνομικούς τη διατηρούν. Τι νοείτε, να αναλογιστούν τι? Ότι είχαν μεγάλη επιτυχία στο έργο τους. Αυτό πρέπει να αναλογιστούν. Α, μπράβο, έτσι. Νομίζεις ήταν άλλο το σχέδιο από την αρχή? Πήγανε. Λοιπόν, θέλω να πω, ο Έλληνας, ο πράγματι αγανακτισμένος που πάει και ψηφίζει Χρυσή Αυγή, ας αναλογιστεί ότι κάθε ψήφος του είναι ένα μαχαίρι σε αυτά τα ανθρωπόδημα ορφά τέρατα για να σκοτώνουν συνανθρώπους μας. Ας το αναλογιστεί αυτός που θα πάει όποτε πάει στην κάλπη και ας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Έχει κόμματα και από την άλλη μεριά να ψηφίσουν. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουν τα φάσεις το ήδη. Thank you. Σεισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι από αυτή την εκπομπή και από ό,τι φαίνεται πόσες θα το ακούσουμε και πόσες μεταδίδεται και παίζεται τα τελευταία χρόνια αυτό το τραγούδι. Γιατί το ακούμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον στιχουργό αυτού του τραγουδιού, τον κύριο Φόντα Λάδη. Καλό σας μεσημέρι. Γεια χαρά κύριε Καλαμούκη. Καλά είσαστε. Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε με όλοι. Με όλα αυτά που γίνονται, όντως. Γιατί διαλέξαμε και θέλουμε. Καταρχήν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε και νομίζω είναι και για τους ακροατές, επειδή το αγαπάνε πολύ αυτό το τραγούδι, μου το επισημαίνουν συνέχεια. Mm-hmm. Οπότε τα τελευταία 1-1,5 χρόνο έχουμε έντονα τέτοια καταστάσεις και ξεσπάσματα από τη Χρυσή Αυγή, από άλλες διαδικασίες. Μου λένε συνέχεια να το βάζουμε και να το ακούμε. Και επειδή τώρα τελευταία, ναι, επειδή τώρα τελευταία είδα σε κάτι εκδηλώσεις να αποδίδουν τους στίχους στον Μπρέχτ, να πούμε ότι είναι δικό σας. Εδώ Έλληνας το έγραψε. Έτσι. Καθαρός Έλληνας το έχει γράψει το τραγούδι. Στην αρχή κορακεύτηκα και εγώ όταν άκουσα να με συγκρίνουμε τον Μπρέχτ, αλλά νομίζω ότι πραγματικά χρειάζεται αυτή η αποκατάσταση. Πότε το γράψατε? Αυτό γράφτηκε στη δεκαετία του 70, όταν είχαν αρχίσει οι πρώτες κινήσεις νεοφασιστών, νεοναζί, ήταν μπλεγμένος πάλι νομίζω ο Μιχαλολιάκος, είχαν γίνει δίκες, βάζανε βόμβες σε κινηματογράφους, ναι, και διάφορα άλλα τέτοια και γενικότερα, αλλά και με την εμπειρία της Χούντας που μόλις είχαμε βγει από τη δικτατορία, παντού στον κόσμο, στη Λατινική Αμερική, πραξικοπήματα κτλ. Έκανα μια σειρά από τραγουδιών, ναι, τραγούδια με τον τίτλο «Καθημερινός φασισμός» και ένα από αυτά είναι... Αυτό. Το έχει μελοποιήσει ο Μικρούτσικος και η φωνάρα, ναι, είναι η Μαρία Δημητριάδη που ακούμε και η ερμηνεία πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ναι. Δηλαδή το ερέθισμά σας ήταν τότε κάποια βήματα δειλά που έκαναν κάποιοι φασίστες σε πολύ μικρή κλίμακα, ναι, όμως. Ναι, γιατί βλέπουμε δεκαετίες, όλο τον προηγούμενο αιώνα και τα λοιπά, ο φασισμός με τη μία ή με την άλλη μορφή να αναπαράγεται όταν οι κοινωνικές και πολιτικές αιτίες που τον παράγουν υπάρχουν και δεν τις, σιγά σιγά δεν τις ξεριζώνεις. Δεν τις... Ναι. Οπότε δυστυχώς έγινε προφητικό το τραγούδι. Έγινε προφητικό και δεν είναι απλά προφητικό. Έρχεται, νομίζω, μέσα σε πόσες λέξεις να έχει αυτό το τραγούδι, 100 ίσως, λέω και πολλές. Έρχεται και περιγράφει ακριβώς τι γίνεται και ακριβώς και τη λύση περιγράφει στο τέλος. Ναι. Δηλαδή, πολλά τραγούδια είναι πολύ ωραία, πολλοί στίχοι, άπειροι στιχουργοί. Έχετε περιγράψει με πολύ ωραίο τρόπο αυτά που ζούμε, αυτά που θα ζήσουμε και αυτά που δεν ζούμε καμιά φορά. Αλλά αυτό εδώ, το από την αρχή ως το τέλος, και αν το δει κανείς χωρίς τη μουσική, αν δει μόνο τους στίχους, mm-hmm, καταλαβαίνει αυτό ακριβώς. Γιατί ξεκινάτε από πού έρχεται ο φασισμός, όπως λέει, από το μέλλον. Από πού δεν έρχεται. Ναι, από πού δεν έρχεται. Και καταλήγει αυτό που λέτε, μα πάλιθε να απλώσει σαν χολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη λέξη συζητάμε τώρα τελευταία με τους 440.000 που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Αν ήταν ανέμελοι, mm-hmm, αν ήξεραν τι έκαναν. Mm-hmm. Και συνεχίζει ο στίχος, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Ναι, μια ανάλυση των πραγμάτων, ότι υπάρχουν κοινωνικοί αγώνες, κοινωνικά προβλήματα έντονα, μόνιμα, που πρέπει σιγά σιγά ή απότομα, αυτό θα το κρίνει η ιστορία, να απαλληφθούν. Αλλιώς πάντα θα βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί, ενώ είναι τόσο κακό πράγμα ο φασισμός, πάντα βρίσκει τρόπους, ενώ ψιλοξέρουμε σαν κοινωνίες το τέλος, γιατί βρίσκει τρόπους και δυσδύει σε μυαλά, νομίζετε, και σε συνειδήσεις? Γιατί είναι άκρος, έτσι, τα λέει χοντροκομμένα. Δεν ψάχνει για μια αληθινή, δεν μπορεί να προτείνει σε καμιά περίπτωση λύση των προβλημάτων, αλλά απλοποιεί και απευθύνεται λίγο προς το ένστικτο ανθρώπων, μαζών, πάντα έτσι έγινε, πολύ φτωχοποιημένων, απαθλιωμένων που δεν μπορούν να κάνουν συγκρίσεις ή να κάθονται να σκέφτονται τι έγινε στο παρελθόν ή να δεν το ξέρουν τι έγινε στο παρελθόν, και χρειάζεται ακριβώς αυτή η πολιτική προπαγάνδα και η αντιπαράθεση. Και τώρα το να εξαλείψεις αυτή τη συμμορία είναι ένα το κρατούμενο. Αν υπάρχουν οι αιτίες, όπως είπαμε πάλι, θα δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα, δεν είναι απλό το θέμα, και επομένως τη δημοκρατία όπως θέλει κανείς να την ονομάσει και να τη φανταστεί, την υπερασπιζόμαστε και αγωνιζόμαστε όχι για να ομονοήσουμε όλοι μαζί σε ένα πολύ πλατή και αφηρημένο αντιφασιστικό μέτωπο, είναι για να, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να εκθέσει ο καθένας τις απόψεις του και να κρίνει ο κόσμος. Άρα άλλο πράγμα το ξερίζωμα της Χρυσής Αυγής και άλλο πράγμα ότι πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας για να σταματήσει αυτή η εξαθλίωση των τελευταίων 5-10 χρόνων με τα μνημόνια και με την... Και όλα τα μέτρα και τα πακέτα που φέρνουν. Είπατε πριν φτωχοποίηση, αυτό οδηγεί κομμάτια της κοινωνίας να επιλέγουν τέτοια μορφώματα, σχήματα ή δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι αύριο, μπορεί να είναι κάτι πιο σοβαρό όπως τον έχει ορίσει γνωστός δημοσιογράφος. Γιατί κάποια άλλα φτωχοποιημένα επίσης κομμάτια δεν πάνε στο φασισμό πάνω οπουδήποτε αλλού? Λίμωνο, γιατί υπάρχουν και μυαλό άνθρωποι τη φτωχοποίηση ή ότι χάνεις ξαφνικά το έδαφος κάτω από τα πόδια σου δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι, υπάρχουν παραδόσεις δημοκρατικές σε αυτόν τον τόπο και στις άλλες χώρες, γίνονται συγκρίσεις, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που μάχονται και που αναλύουν, ανεξάρτητα από τις επιμέρους αντιθέσεις τους, για να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου και αλίμονο. Και γι' αυτό δεν στρέφονται στο φασισμό όλοι. Είναι συνδυασμός παιδείας, φαντάζομαι, γνώσης ιστορίας. Λέει, τι άνθρωποι βρίσκονται δίπλα σου, τι πλαίσιο δράσης σου δίνουν και αυτοί. Ασφαλώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι το άκρο του συστήματος καταλήγει εκεί στο φασισμό κάθε τόσο, και δεν εννοώ αυτό που λέμε, ξέρεις, φασισμός στη συμπεριφορά, φασισμός, γιατί έτσι πάλι χάνουμε το στόχο. Φυσικά ναι, και ναι, ναι. Μπορεί να ονομάσει εκείνο ή το άλλο φασισμός, αλλά το θέμα είναι όταν παίρνει μια μορφή πολιτικής έκφρασης, κινήματος, πρότασης, ας πούμε, εντελώς αυταρχικής και όπως είναι ο ναζισμός. Και λοιπόν, πάντα και στη Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εδώ στον πόλεμο στην αγώνα της Χούντας υπήρχαν αντιθέσεις και όλο το φάσμα. Ο καθένας για το δικό του λόγο αγωνιζόταν ενάντια στη Χούντα ή ενάντια, ας πούμε, στο Χίτλερ. Αλλά ο καθένας είχε το σχέδιό του για την επόμενη μέρα. Αυτό δεν σταματάει. Είναι μέσα στη Συμφωνία Κυρίων. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, γιατί γίνονται κάποιες προτάσεις. Ας πούμε ότι τώρα έχουμε τη Χρυσή Αυγή με το μνημόνιο, θα ασχοληθούμε με τους αγώνες, τους εργατικούς. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, το ρεφρέν, αν μπορούμε να το πούμε, και αυτό που έχει γίνει και σύνθημα και που υπάρχει σε πανό πολλά, σε συνθήματα, το βλέπω και στους στίχους, λέει το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος τσάκισέτων. Στη λέξη τσάκισε μπορείτε να μου πείτε τι νόημα δίνετε, ποια εικόνα έχετε? Μαζικής και ειρηνικής κατά πρώτο λόγο κινητοποίησης, συνειδητοποίησης και κινητοποίησης του κόσμου, των εργαζομένων, χέρι-χέρι, να διατρανωθεί μέσα στους τόπους δουλειάς, μέσα στους δρόμους, ότι εδώ πέρα εσείς είσαστε ελάχιστοι, κινητοποιείτε τον κόσμο, αλλά έχετε παρασύρει κάποιους ανθρώπους κτλ. Είστε μια συμμορία και εδώ πέρα είμαστε εμείς. Και από εδώ δεν πρόκειται να περάσετε με τίποτα. Αυτό τους τσακίζει. Πάντα. Είναι ικανό αυτό, έτσι? Ναι, βέβαια, πάντα αυτό απέδειξε η ιστορία. Πρώτα είναι η πολιτικοποίηση του κόσμου. Από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί, αν δεν σεβαστεί ο αντίπαλος και χρησιμοποιήσει τον φασισμό για τα δικά του τα σχέδια και πάρει άλλες μορφές, εντάξει, θα κάνεις αντίσταση. Αλλά δεν θα επαγρυπνείς. Μπορείς να προλάβεις και την όποια αντίσταση, η οποία θα είναι σίγουρα... δύσκολη κατάσταση, με τα πρώιμα στάδια, αυτό που είπατε, πολιτικοποίηση, επαγρύπνηση, αλληλεγγύη, δράσεις, χέρι-χέρι όλοι. Εγώ πιστεύω στην ενότητα των δυνάμεων αυτών που πραγματικά της αριστεράς και ευρύτερα, δηλαδή όταν έρχεται ένας ιεράρχης, ένας αυτός, αυτό έγινε και στην εθνική αντίσταση και πάντα ο λαϊκός κλήρος και τα λοιπά. Δηλαδή το να κάνουμε συμμαχία με τον εαυτό μας δεν αρκεί, σαφώς. Θα έχουμε όλο αυτό το όριο, το κόκκινο όριο, πώς θα κινητοποιηθεί μαχητικά ο κόσμος και πραγματικά για τα προβλήματά του, γιατί έτσι τσακίζεται ο φασισμός. Αλλά από την άλλη μεριά, ο σκοπός είναι να εκφράσεις με απλούς τρόπους, ας πούμε, και να συνεγείρεις το Πανελλήνιο ενάντια στο φασισμό. Γιατί η πλειοψηφία του κόσμου είναι ενάντια στο φασισμό στην Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε για τη σύντομη κουβέντα. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε και σε κάτι μεγαλύτερο. Θα τα φέρει η μοίρα και η ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Φόντας Λάδης, όπως είπαμε, γνωστός στιχουργός. Έχετε τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια του, χωρίς ίσως να το συνειδητοποιείτε, αλλά έχει γράψει και για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση το περίφημο τραγούδι με τη Μαρία Δημητριάδη που ακούμε συνεχώς. Ο φασισμός που στο ρεφρέν του λέει το φασισμό βαθιά καταλαβαίνει, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα ακούσαμε πριν το Φονταλάδη, τον στιχουργό, να μας εξηγεί λίγο πώς έγραψε και πώς το βλέπει τώρα το θέμα. Θυμόσαστε, όχι, πριν θυμηθούμε, αν έχετε ακούσει τις πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες έτσι όπως τις αναπαριστάνε και τις μετατρέπουν σε ήχο οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι στα κανάλια των μελών της Χρυσής Αυγής, τελεχών μετά τη δολοφονία του Φίσα, τι ακριβώς λένε. Σε κάποιο σημείο, το έχουν και οι εφημερίδες, μιλάνε για, είναι κάποιοι, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ακριβώς, και λένε να αποδώσουν το Ρουπακιά, το δολοφόνο, στο Κουκουέ. Το είναι ένα σενάριο, το σκέφτονται πώς να το πούνε και νομίζουν οι αφελείς ότι λέγοντάς το κάτι θα γίνει. Αυτό το θέμα το θύμισε χτες στον Νίκο Ευαγγελάτο ο συνάδελφος από το Έθνος Παναγιώτης Λάμψιας. Αυτό δεν είναι πολιτικό κόμμα. Αν πρόσεξες Νίκο, ναι. Αν πρόσεξες Νίκο, προσπαθούν μάλιστα να στήσουν προβοκάτσια και να χρησιμοποιήσουν δήθεν το παρελθόν του δράστη για να τα χρεώσουν στο ΚΚΕ. Γίνεται. Σε μία από τις συνομιλίες αποκαλύπτεται αυτή η προσπάθεια. Γίνεται, θα το δούμε σε λίγο. Γίνεται παιχνίδι στις συνομιλίες, γιατί αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Το προσπέρασε λίγο ο Ευαγγελάτος. Να θυμίσουμε, εδώ είναι το θυμάμαι. Δύο μέρες ακριβώς μετά τη δολοφονία είχε εμφανιστεί πλάτη στο Sky, στην εκπομπή του Νίκο Ευαγγελάτου. Κάποιος λανσαρίστηκε και δήλωσε συνάδελφος και καλά του Ρουπακιά, ο οποίος μας είχε πει τότε ναι, βγήκε για να πει αυτό το πράγμα και μάλιστα έντρομοι οι συνάδελφοι από τα παράθυρα σταμάτησαν και έδωσαν τον στόμφο εκείνο που χρειάζεται να δώσεις για να το καταλάβει και ο τελευταίος ηλίθιος τηλεθεατής ότι εδώ σου λέμε αυτό και πρέπει να το συνειδητοποιήσεις, να στο βάλουμε στο κεφάλι ότι ήταν αριστερός ο δολοφόνος. Προερχόταν, αλλά μένει στην εντύπωση ότι ήταν αριστερός ο δολοφόνος. Να θυμηθούμε εκείνη τη στιγμή. Την οποία στιγμή δεν δέχθηκε χθες ο Χατζηνικολάου όταν τη θύμισε ο άλλος συνάδελφος από το Έθνος να τη θυμηθεί, να αναφερθεί, να ασχοληθεί με αυτό. Στον καφέ πάνω εμείς γνωρίζαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια άνοιγε σε άλλον χώρο από ό,τι ήταν τα τελευταία δύο χρόνια. Σε ποιον δηλαδή χώρο, ποιος ήταν ο χώρος που σας... Ήταν στον αριστερό χώρο. Στον αριστερό. Στον αριστερό. Δηλαδή... Στον αριστερό. Είναι έκπληξη αυτό. Και βόμβα. Στον αριστερό. Δηλαδή, πού στον αριστερό χώρο, τι, δηλαδή, δεν σας είχε μιλήσει για το κόμμα το οποίο. Οι πεποιθήσεις του, του ήταν στον αριστερό χώρο. Δεν ήξερα αν είχε κομματική ταυτότητα στον αριστερό χώρο μάλιστα, ή όχι. Μάλιστα. Όπως αν έχει και κομματική ταυτότητα στη Χρυσή Αυγή. Με την ευκαιρία ξεκαθάρισε και για το της Χρυσής Αυγής, δεν ξέρω αν έχει. Τι είπα, Χατζηνικολάου πριν, Ευαγγελάτο, ήθελα να πω, μπλέξαμε με τους Νίκους. Που βαρδιζόμαστε όλη μέρα και εμείς εδώ, μην νομίζετε, θύματα της ενημέρωσης είμαστε. Τρελό ζάπινγκ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα μυαλό επίσης χειμώνα, καλοκαίρι και φθινόπωρο. Τώρα και φθινόπωρο, οπότε γίνονται όλα αυτά. Αυτός ήταν η πλάτη που είχε βγει να μας πει ότι ήταν από τον αριστερό χώρο ο δράστης. Δεν ξέρει αν είχε κομματική ταυτότητα, όπως δεν ξέρει αν είχε και τώρα όμως κομματική ταυτότητα στη Χρυσή Αυγή. Αισθάνθηκε ανάγκη του να πει και αυτό, να το ξεκαθαρίσει. Τι σύμπτωση, αυτό που βλέπουμε και ακούμε στις τηλεφωνικές συνομιλίες. Να το έχουμε δει λίγο πριν σε τηλεόραση, σε συγκεκριμένο κανάλι, τόσο ζωντανά μπροστά μας και τόσο γλαφυρό με όλη την σκηνοθεσία που χρειάζονται τέτοιες υποθέσεις. Απλά να επισημάνουμε τη σύμπτωση, που βεβαίως δεν είναι καμία απολύτως σύμπτωση, ξέρουμε πολύ καλά ποιος το κάνει, πώς το κάνει, πόσο μέτρια το κάνει, γιατί ούτε γι' αυτό δεν είναι ικανή. Θα βάλουμε το λαό, δεν θα ακούσουμε, είχαμε ένα απόσπασμα από τον Άδωνη, θα το ακούσουμε αύριο γιατί φτάσαμε στο τέλος. Ο λαός ακολουθεί, Γιάννης Παπαδόπουλος αμέσως μετά και εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι, Αποστολή. Ναι. Έχω μια πορεία. Τώρα εμείς πρέπει να χαιρόμαστε που πιάσαν τη Χρυσή Αυγή. Μάλλον να προβληματιζόμαστε πιο πολύ. Εγώ ξέρεις πώς το βλέπω. Πρώτον. Σαν να είναι προηγούμενα μεταξύ οικογενειών, φαμίλιες, ξέρεις. Και επειδή σήκωσε κεφάλι μια φαμίλια που συνεργαζόντουσαν, τώρα το κράτος που έστειλε το παρακράτος πιάνει το παρακράτος. Για να βάλει ένα άλλο παρακράτος. Πιο πολύ για προβληματισμό είναι. Ναι, όχι. Είναι... Γιατί αν σκεφτείς πόσο καιρό είχαν τα στοιχεία και δεν τους πιάνανε και έπρεπε να σκοτωθούν Πακιστανοί, Αιγύπτιοι, Έλληνες για να δώσουν τα στοιχεία στον εισαγγελέα και να τους συλλάβουνε. Αυτό πρέπει να σε προβληματίζει πιο πολύ. Την τελευταία είδηση στο δελτίο, το δικό σας την άκουσες για τους Αμερικάνους. Τι είπανε? Ότι θα κάνουν, λέει, περικοπές μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτός ο Φωτόπουλος παντού, ρε φίλε. Παντού. Πρώτον, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Το κράτος μας δεν αφήνει κανένα να πεθάνει. Τι γίνεσαι και είπε ο Μπουμπούκος ότι το κράτος δεν αφήνει κανένα να πεθαίνει. Πες του όχι ότι μόνο τους αφήνει, αλλά τους οδηγεί στο θάνατο. Κοντά 4.000 Έλληνες δεν αυτοκτονήσανε. Από μόδα, από ερωτική απογοήτευση αυτοκτονήσαν ή από οικονομική ανέχεια. Έτσι πες του Μπουμπούκου. Λοιπόν, και δεύτερον, πες του με τα 25 ευρώ εισιτήριο για το νοσοκομείο, πες του ότι πολλοί κόσμος παίρνει 18 ευρώ μεροκάματο. Για τα 25 ευρώ. Δεν πας και κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Άμα του τύχει, όμως θα θέλει 1,5 μεροκάματο. Ας το πληρώσει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ναι, Αποστόλη. Ναι, εγώ. Λοιπόν, Αποστόλη μου, σας ακούω πάρα πολύ καλά και εγώ και όλη μας η οικογένεια. Ήθελα να σου κάνω μία πρόταση. Λοιπόν, το καλύτερο τώρα που έχει να κάνει η κυβέρνηση στους μετανάστες είναι να τους πάει μέσα το φωνιά. Συμφωνείς? Ναι. Δεν σ' αρέσει? Καλό είναι. Εκεί θα γίνει καλή κατάσταση, ξέρεις. Θα ήταν ένα το καλύτερο δώρο να τους κάνει. Έτσι δεν είναι, μανάρι μου? Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Αποστολής. Ναι. Θέλω να μου λύσετε μία απορία. Είμαι λίγο δύσπιστος. Εδώ και τις τελευταίες 48 ώρες γίνεται ό,τι γίνεται με τη Χρυσή Αυγή, με τις συλλήψεις. Πάμε λίγο πιο πίσω. Επιτέλους γλιτώνουμε από τους εγκληματίες χρυσαυγίτες. Ναι, επιτέλους. Αλλά όλοι μιλάνε για το... Κάπου στον ορίζοντα θα είναι και οι σοβαροί χρυσαυγίτες. Ναι, συμφωνώ ρε Αποστολή, αλλά όλοι μιλάνε για το αυγό του φιδιού. Ναι. Αυτός που γέννησε αυτό το αυγό, τι γίνεται? Αυτή είναι η απορία μου. Αυτό το αυγό φύτρωσε ή το γέννησε κάποιος? Αυτή δεν είναι αποτέλεσμα γένας. Αυτή είναι αυτό που έχεσε το φίδι. Α, αλλά αυτό το φίδι το μεγάλο που έχεσε αυτό το αυγό, μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό το φίδι? Το φίδι αυτοκτόνησε πριν καμιά 70 χρόνια. Τι να κάνουμε για αυτό το φίδι? Το θέμα είναι με τα σκατά του φιδιού τι θα κάνουμε. Με τα σκατά του φιδιού ίσως μας επιτρέψουν κάτι να κάνουμε, ίσως. Αλλά εγώ γιατί νομίζω ότι αυτό το φίδι όποτε έχει ανάγκη γεννάει ένα τέτοιο σκατό αυγό? Το θέμα είναι γιατί και τα αυγά του δεν παίρνουν μια μπούλα από υδροκιάνιο να τελειώνουμε. Δεν τα πιάνει. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου. Ακούω τώρα για τη Χρυσή Αυγή. Άμα δεν καταλάβει ο λαός ότι ο φασισμός δεν περιζώνεται έτσι με φυρακίσεις και κάνα δυο τρεις Μιχαλουλιάκους. Ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει αυτή η λέλαπα πρέπει να εξαφανιστεί. Να μην υπάρχει πλέον, να μην υπάρχει. Γιατί όλο το κακό αυτό το έκανε. Ποιος έκανε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο? Που σκότωσαν, που ρήμαξαν, ακούν να παρομοιάζουν. Το Στάλιν με το Χίτλερ. Τότε γίνουμε, θηρίο γίνουμε. Τι μας έκανε ρε εμάς ο Στάλιν εδώ? Τι μας έκανε? Είναι ανιστόρητη τελείως. Ας έδωσε τα Δωδεκάνησα. Αυτό δεν το ξέρουν. Δεν διαβάζουν. Ιδίως οι δημοσιογράφοι δεν διαβάζουν. Δεν ξέρουν ότι ο Στάλιν κατακριούργησε τον χιτλερισμό. Αυτό δεν το ξέρουν. Ή δεν το λένε. Υπάρχει και χειρότερο. Άρχισα να τρομάζω. Τρόμαξα. Τρόμαξα πραγματικά. Και είπα αυτά τα ανεχόμασταν. Τρόμαξα με εμάς. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Είσαι το σύλλογο. Είσαι προδότης. Πρέπει να σε κρεμάσουν στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα μοιάζει σαν μοναδική νησίδα σταθερότητας. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά.